Johnny! They're coming to get you, Barbara. Expecto Patronum! Look at me, Damien. Yippee-ki-yay, motherfucker. Eherbata.pl. Gonna be legend. Wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary! Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie zbierającej wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Możecie mnie znać z bloga Jerry's Tales oraz konglomeratu podcastowego. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o kolejnych dwóch filmach, które miałem okazję obejrzeć w ramach cyklu Ostry Piątek. Tym, którzy zastanawiają się, ile płaci nam Cinemax za reklamę, oczywiście nawiązuję tutaj do moich ostatnich podcastów, które dosyć często obracają się wokół dzieł prezentowanych na tym kanale, no muszę rozczarować, niestety nie płaci nam nic. W sumie to nie wiem dlaczego. No ale niemniej, tak jak wspomniałem, dzisiaj biorę kolejne dwa ich filmy na warsztat i będę omawiał dwa horrory australijskie, czyli Wolf Creek oraz Wolf Creek 2. Wolf Creek, seria cała, to jest dzieło Grega McLeana. Oryginał pochodzi z 2005 roku, czyli no ma już parę ładnych lat. Miał swoją premierę najpierw na festiwalu Sundance, później zahaczył nawet o festiwal w Cannes, a później stał się dosyć szybko, dosyć popularnym horrorem, a sam McLean zdobył dzięki niemu sławę. Seria Wolf Creek jest reklamowana jako horrory oparte na faktach. Greg McLean, który nie tylko jest reżyserem, ale także autorem scenariusza, wskazuje na to, że opowieść o Micku Taylorze, czyli seryjnym mordercy, znanym właśnie z tejże serii filmów, była wzorowana na historii co najmniej dwóch seryjnych morderców, którzy działali w Australii. Chodziło tutaj o Iwana Miliata, który w latach 90. mordował zagranicznych turystów podróżujących przez Australię z plecakami oraz na sprawie Bradley'a Murdocha z 2001 roku. Ja od razu chciałbym zaznaczyć, że trzeba bardzo dużą poprawkę brać na to, że to jest historia na faktach. No, chciałoby się powiedzieć, jak praktycznie zawsze w przypadku tego rodzaju dzieł, ale wydaje mi się, że to jest za rzadko podkreślane, żeby właśnie tego rodzaju wiadomości no, dzielić co najmniej przez dwa. A chciałbym to wyraźnie podkreślić, dlatego że w mojej ocenie Wolf Creek pewnie gdzieś tam się inspirowało z tymi sprawami seryjnych morderców, natomiast pewnie z faktami ma wspólnego relatywnie niewiele. Czy to dobrze, czy to źle, to nie wpływa na odbiór samego filmu i sam film zaraz ocenię i pierwszą i drugą odsłonę i opowiem Wam o nich co nieco więcej. Natomiast wykorzystując okazję, powiem od siebie, że ja jestem raczej przeciwnikiem w ogóle tego rodzaju reklamowania kina grozy. To jest dosyć popularny zabieg, który stosują twórcy. To jest z jednej strony coś, co ma przyciągać uwagę widzów, no bo jednak załącza się nam bardzo często tak zwany wojeryzm, o którym Szymas często w swoich podcastach w ostatnim czasie mówi, czyli taka chęć podejrzenia, co się wydarzyło takiego strasznego naprawdę. Jak wyglądała ta masakra na przykład, której dokonywał jakiś tam seryjny morderca. No, są to jakieś tam niskie instynkty, no ale no, człowiek jest zwierzęciem, który w dużej mierze składa się z takich właśnie bazowych instynktów. I tak jak ja jestem w stanie zrozumieć właśnie, dlaczego twórcy po to sięgają, no bo to jest po prostu też łatwa reklama, nie czarujmy się, tak niestety mnie bardzo irytuje to, że właśnie w większości przypadków jest tak, że poza powołaniem się na prawdziwe wydarzenia jest w danym dziele tak naprawdę tych faktów bardzo, bardzo mało i wystarczy zajrzeć na chwilkę do internetu i nagle okazuje się, że tak na dobrą sprawę to powinno być gdzieś zaznaczone, nie oparte na prawdziwych wydarzeniach, tylko leciutko zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Ale nie będę na to w tej chwili utyskiwał i przejdę do samego Wolf Creek. O czym opowiada pierwszy film? Poznajemy trójkę autostopowiczów, dwie dziewczyny oraz chłopaka, którzy podróżują przez tereny Australii. Ich celem, czy jednym z celów podróży jest krater tytułowy Wolf Creek, czyli jedna z atrakcji turystycznych Australii, miejsce, gdzie mamy taki krater uformowany przez upadek meteorytu. Jest to taka swoista mekka pielgrzymów w Australii. I nasza trójka autostopowiczów właśnie po wizycie w tymże kraterze gdzieś tam ma problemy z samochodem czy z wydostaniem się z terenu Parku Narodowego i wieczorem, kiedy nocują sobie w namiocie, pojawia się jakiś lokalny taki wieśniak, można powiedzieć, taki, gdyby to były Stany Zjednoczone, to taki redneck amerykański, Mick Taylor, który oferuje im pomoc. Nasi autostopowicze mimo pewnych oporów decydują się tęże pomoc przyjąć, nie wiedząc, że tym samym podpisali na siebie wyrok śmierci. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe tego, że troszeczkę tutaj wam zaspoilerowałem, ale wydaje mi się, że taki podstawowy opis no, powinien wam dać pewien obraz, z jakiego rodzaju kinem mamy do czynienia. I tak, jest to historia czy opowieść o seryjnym mordercy, natomiast jest to historia zaprezentowana, podana troszeczkę inaczej niż w wielu amerykańskich odsłonach i ten film w swojej pierwszej odsłonie jest w mojej ocenie filmem bardzo surowym. Widać, że to jest debiut McLeana i to debiut zrobiony za niewielkie pieniądze. I widać to na różnych poziomach. Po pierwsze, wydaje mi się, że pierwsza odsłona jest filmem dosyć przeciągniętym i rozciągniętym. Tak na dobrą sprawę, zanim na scenę wchodzi Mick Taylor, to mija połowa filmu. Dosyć taka, no nie boję się użyć tego słowa, nudnawa połowa tego filmu, która jest przegadana i rozciągnięta niepotrzebnie. Natomiast kiedy już wchodzi na scenę właśnie nasz morderca, no to robi się bardzo szybko, bardzo ekstremalnie i ten film się robi momentalnie bardzo, bardzo taki nieprzyjemny w odbiorze. Zwykło się mówić o tym filmie, że jest to taki przedstawiciel Grindhouse'u, jeżeli chodzi o kino grozy. Natomiast ja bym powiedział, że ta pierwsza odsłona jest bardziej zakorzeniona w kinie eksploatacji z lat 60. i 70. No tutaj to, co też jest pewnie gdzieś tam związane z tym niskim budżetem, ale no, to nie czarujmy się, na pewno to był świadomy wybór McLeana. Jest ten film właśnie oparty na takiej brudnej, nieprzyjemnej estetyce. To, co się dzieje tutaj na ekranie, jest mocne, jest brutalne, jest krwawe, ale przy tym właśnie jest przede wszystkim nieprzyjemne. To jest trochę kasus teksańskiej masakry piłą mechaniczną, gdzie z jednej strony mamy to gore, z którego tamten film słynie, natomiast z obecnej perspektywy właśnie same te efekty krwawe nie robią tak dużego wrażenia, no mimo że w Wolf Creek to też, nie boję się użyć tego słowa, no potrafią zrobić wrażenie, bo tutaj są naprawdę bardzo mocne sceny, ale przede wszystkim to, co tak działa nieprzyjemnie na widza, to jest ta otoczka. Jak zobaczycie, jak zostały zaprezentowane te poszczególne lokacje, w których rozgrywa się ta druga połowa filmu, jak zostało udekorowane jedno z miejsc, które przyjdzie nam odwiedzić. Plus, jeżeli weźmiemy też pod uwagę, że znaczna część akcji dzieje się na przykład w nocy, gdzieś tam na jakichś pustkowiach, wszystko jest po prostu brudne, nieprzyjazne, nieprzyjemne i po prostu wybijające widza z rytmu. I to spowodowało, że Wolf Creek odniósł spory sukces, tak jak wspomniałem. Gdzieś tam w wywiadach pojawia się i w informacjach na temat filmu pojawia się informacja, że Quentin Tarantino jest wielkim fanem jedynki. Od razu przełożyło się to oczywiście też na sukces finansowy tego filmu. Natomiast według mnie ta pierwsza odsłona jest filmem co najwyżej średnim. Jest to związane właśnie z tym, że to jest film bardzo, bardzo nierówny. Ta pierwsza połowa jest po prostu w mojej ocenie przyciągnięta. Ona powinna być skrócona. No, jednak taka rozbiegówka i zaprezentowanie bohaterów, ta początkowa ekspozycja, ona nie powinna trwać blisko te 45 czy 50 minut. No, to jest zdecydowanie za dużo i jest to też zdecydowanie niepotrzebne, dlatego że niestety gdzieś tam już patrząc na gatunek, możemy się spodziewać tego, że jeżeli mamy do czynienia tutaj z jakimiś autostopowiczami, to oni zbyt dobrze nie skończą. No i niestety to, że będziemy ich widzieli na ekranie trochę dłużej, w moim przypadku nie zadziałało to pewnie tak, jakby twórca sobie tego życzył, czyli ja nie czułem jakiejś specjalnej empatii do nich. Gdzieś tam to nie brzmi to oczywiście dobrze, to co mówię, ale gdzieś tam być może to też była właśnie wina twórcy, że mnie zanudził i ja już chciałem po prostu zobaczyć, co będzie dalej i nie interesowały mnie za bardzo losy tej naszej trójki. Ta druga połowa z kolei jest z jednej strony bardzo dobra w swoim gatunku, to jest film szalenie nieprzyjemny i jego się ogląda naprawdę momentami takim wyrazem obrzydzenia, czy ten film po prostu odrzuca widza momentami. Natomiast jest też tak, że tutaj jest trochę głupotek, które mi przeszkadzały zatopić się już w tym takim brudnym klimacie do końca. Dlatego, że z jednej strony mamy tutaj właśnie jakąś scenę taką szalenie nieprzyjemną i mocną, aby dosłownie w kolejnej sekwencji zatrzymać się nagle i bohaterka czy bohater robią coś w mojej ocenie w tej sytuacji kompletnie idiotycznego. Coś, co mogłoby się znaleźć w jakimś tam teen slasherze, ale nie w filmie, który właśnie gdzieś tam flirtuje z kinem eksploatacji, to tak na cały regulator. Plus to, co mnie też jakoś tam wybija, to samo zakończenie. Samo zakończenie, które gdzieś tam znowu nawiązuje do tego, że jest to historia na faktach, ale ja od razu powiem, że zakończenie w takim kształcie, jakim je dostajemy, jest dla mnie z pewnych względów średnio akceptowalne. Ja może na sam koniec, ponieważ to nie będzie wielki spoiler, ale tutaj akurat jedynka i dwójka kończą się pod tym kątem praktycznie rzecz biorąc tak samo. Myślę, że może na koniec w dwóch zdaniach spoilerowo powiem, jaki ja mam problem z zakończeniami tych filmów. Natomiast ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ten film dorobił się takiego statusu kultu, jaki gdzieś tam mu towarzyszy. A jest to w dużej mierze zasługa Johna Jaretta w roli głównej, czyli w roli Mika Taylora. To, co ten gość zrobił tutaj na ekranie, to jest moim zdaniem naprawdę czapki z głów. On gra właśnie takiego, australijskiego rednecka, w kraciastej flanelowej koszuli, z kapeluszem, z szerokim rondem, z cały czas głupio się podśmiewującego, mówiącego z takim wyraźnym, przesadzonym australijskim akcentem, ale ta rola jest po prostu genialna. Ten gość tak płynnie porusza się od bycia sympatycznym do bycia po prostu absolutnie porąbanym psychopatą, że to jest aż nie do uwierzenia, że to jest po prostu ta sama postać, ten sam aktor. Mówiło się o tym i gdzieś tam ja czytałem, przygotowując się do tego podcastu, że sam Jared zdecydował się iść tak już też hardkorowo, przygotowując się do tej roli, gdzieś tam zamieszkał właśnie w jakiejś dziczy w australijskim buszu, nie kąpiąc się, nie myjąc i tak dalej, żeby poczuć się jak właśnie ten nasz australijski redneck. Nie wiem, na ile w tym jest prawdy, bo wokół filmu, szczerze mówiąc, tak jak czytałem różnego rodzaju newsy, to krążyło sporo jakichś takich dziwnych i nie do końca moim zdaniem wiarygodnych informacji odnośnie zdarzeń i tego, co się działo na planie. Ale to jest w sumie nieważne, czy on to zrobił, czy tego nie zrobił, bo naprawdę ten film stoi kreacją właśnie Johna Jaretta. I ten film jest robiony właśnie przez postać Mika Taylora, która jest po prostu kapitalna i ja nie boję się użyć tego słowa, że pewnie Mick Taylor mógłby spokojnie być ustawiony obok najbardziej ikonicznych morderców w kinowym horrorze. I w zasadzie o jedynce chyba bezspoilerowo powiedziałem wszystko. Czy ja polecam jedynkę? Wydaje mi się, że to jest film godzien zainteresowania. No jest to jednak kino nieco odmienne od tego takiego hollywoodzkiego mainstreamu. Czuć, że to jest kino niskobudżetowe, australijskie. To jest zrobione w odmiennej estetyce. Czy to jest film w pełni udany? Tak jak wspomniałem, w mojej ocenie i tak i nie. Ale właśnie być może jako takie wprowadzenie do historii Micka Taylora jest to mimo wszystko film, który gdzieś tam pewnie wypadałoby obejrzeć przed sequelem, do którego teraz przechodzę i który to sequel, który pojawił się w 2013 roku, czyli dosyć długo od premiery jedynki, to jest już zupełnie, zupełnie inne dzieło. Co ciekawe, ten film też debiutował na europejskim festiwalu, dla odmiany nie w Cannes, tylko w Wenecji, i już taką swoją szeroko ekranową premierę, że się tak wyrażę, miał w roku 2014 właśnie po premierze na festiwalu w Wenecji. I ten sequel jest już, tak jak wspomniałem, zupełnie, zupełnie innym filmem. Tak jak jedynka to było w zasadzie takie, no mówię, brudne i nieprzyjemne kino eksploatacji, tak Wolf Creek to jest sequel podkręcony do granic niemożliwości pod każdym niemalże względem. Już pierwsza sekwencja pokazuje, że mamy do czynienia z dziełem odmiennym od pierwowzoru. I mam na myśli tutaj przede wszystkim sposób kręcenia tego filmu, kolorystykę, ujęcia. Ja nie wiem, na ile w tym jest kwestii tego, że McLean no, już miał za sobą od czasów jedynki parę innych filmów i po prostu się wyrobił jako twórca. Natomiast ten film jest kręcony nieco inaczej i przede wszystkim tutaj twórcy postawili na zupełnie inny taki klimat właśnie stricte wizualny. Tutaj, tak jak w jedynce, większość wydarzeń działo się gdzieś tam w nocy, czasem w deszczu, czasem w jakimś tam półmroku, i mimo że ta pustynia australijska, ona odgrywała znaczenie, ona była taka właśnie brudna i nieprzyjemna też. Tutaj w jedynce wszystko jest skąpane po prostu w pełnym słońcu, w bardzo żywych kolorach. Tutaj to się ogląda momentami jak po prostu na jakimś kwasie, bo tutaj te kolory i nasycenie barw w niektórych scenach to jest po prostu aż no, podkręcone do przesady. I już sama ta strona wizualna właśnie wynosi ten film na nieco inny poziom. Ale tak jak wspomniałem, też w zasadzie od pierwszej sceny widać, że mamy do czynienia z filmem zupełnie innym. Tak jak w jedynce akcja rozkręcała się przez bite 50 minut, tak w dwójce Mick Taylor wchodzi na scenę już dosłownie w pierwszej sekwencji i już dosłownie w pierwszej sekwencji dostajemy akcję po bandzie, kiedy nasz morderca ze swoim uśmieszkiem na ustach rozprawia się z dwoma gliniarzami. Rozprawia się z dwoma gliniarzami i płynnie przechodzi do swojej ulubionej rozrywki, czyli polowania na australijskich turystów. I zgodnie z prawem sequela mamy ponownie Micka Taylora, mamy ponownie właśnie turystów na australijskiej ziemi. Natomiast historia jest trochę bardziej rozbudowana, jest nieco inaczej poprowadzona. Więcej jest tutaj interakcji samego Micka Taylora właśnie z udziałem tych autostopowiczów. No i przede wszystkim to jest film, który jest no, zupełnie innym dziełem właśnie, czy zupełnie inaczej rozplanowanym dziełem w stosunku do pierwowzoru, jeżeli chodzi o ten horror, który oferuje. Mamy tutaj znowu bardzo dużo gore, mamy tutaj dużo takich sekwencji, które będą się Wam kojarzyły z torture porn, natomiast to jest też film, który nie stroni od takiego smolistego poczucia humoru i od scen szalenie efekciarskich. Mi się wierzyć nie chciało, że to dzieło to jest znowu film za grosze, bo oczywiście budżet twórcy mieli no, zdecydowanie większy, bo tak jak gdzieś tam internety podają, że jedynka zamykała się milionem dolarów, tak już przy dwójce wykorzystano prawie 7 milionów dolarów. Natomiast no i tak niektóre sceny ich rozmach, tak jak na przykład sekwencja pewnego pościgu, no potrafią naprawdę zrobić wrażenie. I tak jak wspomniałem, tutaj jest dużo więcej takiej bezpośredniej akcji. Z jednej strony mamy właśnie to torture porn, z drugiej strony mamy tutaj takie sekwencje, które nam się będą kojarzyły, nie wiem, z takimi klasycznymi filmami, jak na przykład Pojedynek na szosie, gdzie mamy właśnie z jednej strony Micka Taylora w ciężarówce, z drugiej strony jakiegoś tam autostopowicza w małym autku. I ja wam powiem szczerze od razu, że już chociażby dla tej jednej sceny pościgu z kangurami w roli głównej, to od razu wam polecam ten film do obejrzenia, bo tak jak przy jedynce, no miałbym opory w ciemno polecić wam właśnie to dzieło jako film nierówny, tak dwójka to jest po prostu naprawdę jazda bez trzymanki, jazda po bandzie przez te bite 100 parę minut seansu. Film mi się podobał dużo bardziej, ma dużo lepsze tempo, dużo więcej fajniejszych pomysłów, jest dużo lepiej rozplanowany. I byłbym już w ogóle zachwycony, gdyby nie to, że właśnie znowu mamy taki trochę nieprzystający do w całości finał, który mnie trochę wybija z tego dobrego samopoczucia, ale nie na tyle, żeby wam tego filmu nie polecać. Bo Wolf Creek 2 to jest naprawdę kapitalny horror w mojej ocenie. Jeżeli byście chcieli obejrzeć tylko jeden z tych dwóch filmów, to zdecydowanie wybierzcie sequel, bo po prostu warto. O ile mówię, jedynka to jest taka ciekawostka z Australii i bardziej rzecz dla miłośników takiego brudnego kina eksploatacji. Tak podwójkę mogą sięgnąć spokojnie wszyscy miłośnicy nietypowego, albo może inaczej, źle, nietypowego to złe słowo, bo jednak torture porn w ostatnich latach jest bardzo popularne, ale nieco innego, z nieco innym spojrzeniem kina grozy, bo tak jak wspomniałem, tutaj ta Australia z ekranu się wylewa i chociażby dlatego, no mówię, ten film jest zupełnie inny niż to, z czym możecie mieć współcześnie do czynienia, jeżeli chodzi właśnie o kino hollywoodzkie, czy nawet kino europejskie, nie wiem, jeżeli tam spojrzycie sobie chociażby na francuską ekstremę. I teraz zanim przejdę już na sam koniec, zostawię może właśnie tą minutową sekcję spoilerową, zanim do tego przejdę, to chciałbym powiedzieć, że możecie też potraktować, czy mam nadzieję, że możecie też ten podcast potraktować jako takie swoiste preludium do jeszcze jednego odcinka. Dlatego, że w maju tego roku zadebiutował serial Wolf Creek. Serial 6-odcinkowy, zrealizowany przy udziale stałej ekipy, czyli za kamerą Greg McLean, przed kamerą John Jarrett. I ten serial został całkiem nieźle przyjęty. Ja się do niego od pewnego czasu przymierzam, natomiast z racji na różnego rodzaju zajęcia i plany inne, no myślę, że to nie wcześniej pewnie niż w przyszłym roku dane mi będzie się za niego zabrać. Niemniej, jeżeli się za niego zabiorę, no to mam nadzieję, że uda się też o nim coś nagrać. I ze wszystkimi, którzy się boją spoilerów, nie są to może jakieś wielkie spoilery, ale zawsze, to będę chciał się teraz rozstać. Dziękuję wam za uwagę. A wszystkich pozostałych chciałbym zaprosić właśnie na minutowe omówienie finałów obu filmów i moich z tymi finałami problemów. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Teraz, dlaczego sygnalizuję, że obydwa te filmy kończą się podobnie i obydwa kończą się tak sobie z mojego punktu widzenia? I w pierwszym filmie, i w drugim filmie jedna z ofiar przeżywa. Jedna z ofiar przeżywa, w przypadku jedynki ten turysta ucieka, w przypadku dwójki zostaje najprawdopodobniej wypuszczony przez Micka Taylora i w jednym i w drugim przypadku goście są zgarnięci przez policję i oskarżeni o popełnienie właśnie tej serii morderstw. I to jest rzecz, której ja po prostu kompletnie nie kupuję i nie akceptuję. No bo wiecie, ja bym rozumiał, gdyby Mick Taylor próbował na przykład podłożyć jakieś dowody tym gościom, albo gdyby było nam zasygnalizowane, że nie wiem, że ci goście mogli mieć cokolwiek wspólnego z pozostałymi mordercami. Ale jeżeli oglądaliście jedynkę bądź dwójkę, no to wiecie, że tam są na przykład sekwencje, gdzie widzimy po prostu dziesiątki plecaków, dziesiątki ofiar Micka Taylora, czy pozostałości po dziesiątkach ofiar Micka Taylora. Ja mam nagle uwierzyć, że jakiś tam turysta, który pojawił się w Australii, może być na poważnie oskarżony o tam dziesiątki zaginięć. No, to jest po prostu dla mnie absurdalne i ja No kompletnie nie rozumiem, dlaczego akurat twórcy zdecydowali się na tego rodzaju zabieg, bo to nam nic nie daje. To nam nic nie daje. Wiecie, w typowym takim horrorze z seryjnym mordercą czy slasherze, no mamy gdzieś tam to, nawet jeżeli nie dosłowne, to takie w przenośni zwycięstwo właśnie mordercy na zasadzie takiej, że on przeważnie pozostaje na wolności, nawet jeżeli odnosi jakąś tam porażkę chwilową. No i to by wystarczyło. Natomiast tutaj właśnie ta dodatkowa informacja jest zbędna i wybijająca, dlatego że jeżeli jeszcze zestawimy to z tą tablicą początkową, czyli opowieść na faktach, no to po prostu jest to dosyć mocno absurdalne, no i niczym nieuzasadnione. No to się w tych filmach w mojej ocenie nie powinno znaleźć, szczególnie w dwójce. To szczególnie razi w dwójce, która, no tak jak wspomniałem, to jest film już naprawdę po bandzie i tam to, co się wyrabia na ekranie, te różne sceny, ta scena z kangurami, cała scena pościgu, później właśnie ta ucieczka na przykład po tych katakumbach, w których Taylor urzęduje i tam te dziesiątki ofiar, no nie, no po prostu ja nie jestem w stanie tego takiego rozwiązania zaakceptować, bo też mówię, twórcy nie zrobili nic, żebym ja uwierzył w to, że na poważnie policja może brać ich pod uwagę jako właśnie jakichś tam seryjnych morderców. No i niestety, no to na tych filmach mi ciąży. Niemniej, jeszcze raz, uważam, że właśnie o ile jedynka to film umiarkowanie dobry, tak dwójkę zdecydowanie warto obejrzeć. No i będę chciał się zabrać za serial. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia. Hej! What are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!